Skodowych w premierowej ofercie. Odwiedź salon Skody i poznaj szczegóły promocji. Zapraszamy. Nowa Skoda Octavia. Potęga doskonałości. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 16. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost. W dniu święta policji premier obiecał mundurowym duży zastrzyk finansowy. Rekordowa liczba zachorowań na krztusiec. Jest pomysł, jak to ograniczyć. Cenowy sufit przebity. Cena metra apartamentu w Świnoujściu przekroczyła 50 tysięcy złotych. Będzie dodatkowy miliard złotych na wyposażenie policji. Taką deklarację złożył premier w dniu święta policji. Donald Tusk wziął udział w centralnych uroczystościach na Placu Zamkowym w Warszawie, a obchody obserwował Mariusz Pieśniewski. Premier Donald Tusk mówił, że policja jest rdzeniem państwa praworządnego i musi być dobrze wyposażona. Jestem przekonany, że dobrze wykorzystacie te pieniądze dla bezpieczeństwa Polski i Polaków, mówił premier. Podjąłem decyzję, pan minister finansów zobowiązał się ją wykonać, o przekazaniu na potrzeby policji wyposażenia, sprzętu, potrzeb logistycznych policji, dodatkowego miliarda złotych w przyszłorocznym budżecie państwa. Panie premierze, każda złotówka w policji jest oglądana wielokrotnie i wydawana jest bardzo rozsądnie. Odpowiedział szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Przypomniał, że policja mierzy się z problemem nieobsadzonych stanowisk, ale sposobem na to mają być nowe przepisy przyjęte wczoraj przez rząd. Żeby mogli powrócić do służby ci, którzy jeszcze są w pełni sił. Na zakończenie centralnych uroczystości odbyła się defilada. Policjanci nieśli 105 biało-czerwonych flag symbolizujących lata policji w służbie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Refundacja szczepień dla ciężarnych oraz edukacja. Główny inspektor sanitarny przedstawił sposób na ograniczenie liczby zachorowań na krztusiec. W pierwszej połowie roku odnotowano rekordowo dużo, prawie 7 tysięcy zachorowań na tę chorobę zakaźną. W ubiegłym miesiącu zmarło miesięczne dziecko. Najmłodsi są szczepieni od 7 tygodnia życia, a ostatnia dawka jest podawana 14-latkom. Szczepienie chroni przed zachorowaniem przez 5 lat. Jak powiedział Polskiemu Radiu inspektor Paweł Grzesiowski, najmłodszych może chronić za szczepienie matki, dlatego warto wprowadzić refundację dla ciężarnych. Krztusiec jest bowiem najbardziej niebezpieczny właśnie dla noworodków. To jest ten moment, kiedy bakteria krztusca może uszkodzić nie tylko układ oddechowy, ale również mózg. I to są te najcięższe przypadki, które kończą się zgonami. Niektóre z tych przypadków są na tyle nieodwracalne, że to uszkodzenie mózgu może być trwałe i mimo, że dziecko przeżyje, to już nie ma szans na prawidłowy późniejszy rozwój. Według głównego inspektora sanitarnego wpływ na wzrost zachorowalności w dużej mierze miała pandemia, w trakcie której spadła liczba zaszczepionych dzieci i obniżyła się odporność na choroby zakaźne. A dr Grzesiowski będzie gościem dzisiejszego Pulsu Trójki o 17.40. Premier Izraela Benjamin Netanyahu spotka się jutro z prezydentem USA Joe Bidenem. Oficjalnie potwierdził to już Biały Dom. Tematem rozmów mają być m.in. dążenia do zawieszenia broni w Strefie Gazy i uwolnienie zakładników. Benjamin Netanyahu ma się spotkać też z wiceprezydentką Kamalą Harris, a w piątek z kolei ma zostać przyjęty przez Donalda Trumpa. Wizycie towarzyszą protesty przeciwko izraelskiej ofensywie w Gazie i pomocy militarnej USA dla Izraela. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i Tatrzański Park Narodowy apelują o odpowiedzialność i rozsądek, wybierając się w góry z dziećmi. Jak informuje naczelnik TOPR-u Jan Krzysztof w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych, z niepokojem obserwuję nasilający się trend zabierania kilkuletnich dzieci na bardzo ambitne wycieczki wysokogórskie, a to narażanie dzieci na niebezpieczeństwo, a nawet na utratę życia. Trasę należy wcześniej bezwzględnie zaplanować do możliwości dziecka, mówi Danuta Wojciechowska z TPN-u. Należy odpowiednio ją zaplanować, a trasę dostosować do aktualnie panujących warunków i możliwości dziecka. Wybierając się na szlak, należy wcześniej zapoznać się z jego opisem w przewodniku czy też w internecie, by na szlaku nie spotkała nas jakaś niespodzianka, na przykład strome zejście w eksponowanym terenie, które może okazać się niebezpieczne nie tylko dla dziecka, ale niejednokrotnie również i dla samych opiekunów. TOPR-owcy radzą tak, żeby przed wyjściem w góry i na szlaki koniecznie sprawdzić prognozę pogody. Cena metra apartamentu nad morzem w Świnoujściu przekroczyła 50 tysięcy złotych i tym samym przebiła sufit cenowy. Mieszkania w centrum miasta są już tańsze, ale wciąż drogie. Świnoujście jest na pierwszym miejscu w Polsce na liście miejscowości turystycznych z najdroższymi ofertami deweloperskimi. Średnia cena metra kwadratowego mieszkania to 28 tysięcy złotych. Apartamenty tuż nad morzem to jeszcze wyższa półka cenowa. Z tego, co słyszałam ostatnio, to jest około 55 tysięcy złotych. To jest w tej pierwszej linii brzegowej. Natomiast jeśli chodzi o normalne mieszkania, to chyba granica gdzieś 18 tysięcy złotych za metr. Mówi prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska. A przyczyn rosnących cen jest kilka. My jesteśmy wyspą. Na wyspie Uznam mamy granicę. Tam nie ma możliwości, żeby się gdziekolwiek już rozbudowywać. Według raportu rynku pierwotnego w rankingu miejscowości turystycznych z najwyższymi cenami mieszkań w ofercie deweloperów na drugim miejscu są Mikołajki, na trzecim Międzyzdroje. Rafał Molenda, Polskie Radio. A w każdym z tych dwóch ostatnich przypadków cena metra kwadratowego przekracza 25 tysięcy złotych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 16 w Trójce czas na sport. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Enea. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Przed mikrofonem Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. Do ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu jeszcze dwa dni, ale w niektórych dyscyplinach rywalizacja już się rozpoczęła. Więcej o tym nasz paryski korespondent na Igrzyska Dariusz Urbanowicz. Właśnie bowiem rozpoczął się turniej rugby. To olimpijskie rugby różni się nieco od tej tradycyjnej formuły 15-osobowej. O medale olimpijskie rywalizuje się w zespołach 7-osobowych i dla osób niewtajemniczonych mam wrażenie, że to dużo bardziej atrakcyjne widowisko. Stade de France robi piorunujące wrażenie. Zielona płyta boiska okolona została fioletową wykładziną. Pierwsze do boju ruszyły Australia i Samoa. I to Samoańczycy zdobyli pierwsze punkty na tych igrzyskach. Najwięcej jest kibiców oczywiście z Francji, którzy czekają na występ swojej reprezentacji ze Stanami Zjednoczonymi, ale to o 16.30 teraz grają Pumy, czyli Argentyńczycy z Kenią. Pozdrawiam z Paryża, Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy za relację. Znamy już gospodarzy zimowych Igrzysk Olimpijskich. W 2030 roku będzie to Francja, która została wybrana warunkowo. Francuzi muszą teraz dostarczyć kluczowe gwarancje finansowe w terminie określonym przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Natomiast w 2034 roku gospodarzem będzie amerykańskie Salt Lake City. Magda Linet w półfinale tenisowego turnieju na ziemnych kortach w Pradze, występująca z czwórką Polka w ćwierćfinale, wyeliminowała Bułgarkę Wiktorię Tomową 4-6-6-3-6-2. Do najlepszej czwórki w stolicy Czech awansowała także Magdalena Fręch, która poradziła sobie z turniejową trójką Ukrainką Angeliną Kalininą, wygrywając 2-6-6-0-6-1. Na koniec jeszcze piłka nożna. Śląsk-Wrocław rozpoczyna walkę o grę w europejskich pucharach. Pierwszym rywalem wicemistrzów Polski w meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji będzie łotewski zespół Riga FC, mówi trener Śląska Jacek Magiera. Jest to drużyna dobra, mająca kilku doświadczonych piłkarzy. Wiemy, że są groźni, szczególnie na własnym boisku. Spodziewam się otwartego meczu. Natomiast niezależnie od tego, z kim będziemy się mierzyć w europejskich pucharach, to celem Śląska jest to, aby awansować do kolejnej rundy. Początek spotkania o 18:00. Sponsorami audycji byli marka Polski Cukier oraz Enea. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Intensywne burze przechodzą teraz nad Trójmiastem, okolicami. Ratownicy interweniowali już prawie 100 razy. Opad był tak intensywny, że kanalizacja burzowa nie była w stanie odprowadzić wody, a z danych pomiarowych gdańskich wód wynika, że w Gdyni w krótkim czasie spadło ponad 40 litrów wody na metr kwadratowy. No i w ciągu ostatniej godziny problemy z zalanymi ulicami odczuli mieszkańcy Kosakowa, Gdyni, Śródmieścia, Karwin i Witomina. Gorąco pozdrawiamy. Proszę dać znać, jeśli są utrudnienia na miejskich ulicach w Gdyni i okolicach. 2 2, 7 3. A jeżeli chodzi o pogodę, wieczorem na zachodzie kraju możliwe rozpogodzenia, nocą przelotny deszcz i burze, stopniowo od zachodu kraju zanikające. Tej nocy od 9 stopni na Pogórzu, 12 na zachodzie, około 15 w centrum, do 18 nad morzem. Jutro pogodnie, choć też będzie się chmurzyć, głównie nad morzem oraz na wschodzie. Przelotnie popada deszcz, na wschodzie niewykluczone burze i to z gradem, a na termometrach od 17 stopni na Podhalu, na wybrzeżu 20, w większości regionów 22-23 stopnie, w centrum kraju jutro najcieplej do 25 stopni Celsjusza. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już ponad pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Jesteśmy dla Was i blisko Waszych spraw. Bez abonamentu nie będzie reportaży, programów interwencyjnych, regionalnego sportu czy informacji. Zostanie tylko cisza, dłuższa niż 4 sekundy. To Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Gorące rabaty na produkty objęte promocją. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Siemens EQ700. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3799 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 lipca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po godzinie 16. Dzień dobry Państwu. Kłaniamy się nisko w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Te najważniejsze informacje z kraju, z zagranicy, oczywiście te ekonomiczne, sportowe, drogowe, pogodowe. Będziemy mieli zaproszenie na trójkowe spotkanie. Katarzyna Fist-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Proszę być z nami. Kontakt jak zwykle na trzy sposoby. Zapraszamy. Nocą w pewnym mieście. Nie mogę znaleźć drogi, słyszę czyjeś kroki i boję się. Tak mało świateł i daleko do domu. Kochanie, nie wiem, czy obejrzę twoją twarz. Dziewczyna się przygląda, zamiast mi pomóc. Czy w Trójmieście, we Wrocławiu, czy w Krakowie, na południu, czy na wschodzie. Nieważne jest, jak żyjesz, często jest ci źle i niefajnie czujesz się. Ten ciężki ranek i to ciężkie powietrze, które przecież kochasz i którego nie chcesz. Tu zimne słońce jest wymieszane z deszczem. To jest ten kraj. Popatrz sam. Dobrze go znam, kochanie, dobrze go znam. Nietolerancji, znieczulenia, raj. To jest ten kraj. To jest ten kraj. Popatrz sam. Dobrze go znam. Dobrze go znam. Nietolerancji, zapomnienia, raj. To jest ten kraj. Tyle na dobry początek naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. Mailowo podglądam, już pan Andrzej daje znaki w naszej liście obecności. Bardzo się cieszę. Przypomnę, zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. To mailowo 71335 drogą SMS-ową i telefonicznie 2 2 i 7 3. Kontakt z nami na trzy sposoby, jak się rzekło, a my 14 minut po godzinie 16 bierzemy się do pracy. Zapraszamy do Trójki. I zaczniemy od tego, że mamy najniższe w historii zarejestrowane bezrobocie w Polsce. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w czerwcu wyniosło ono 4,9%. Co to oznacza? Zarówno dla czynnych zawodowo Polaków, jak i pracodawców. To sprawdzał Jacek Frenzel. Niski poziom bezrobocia utrzymuje się w Polsce od kilku lat. Od stycznia 2022 roku nie przekroczyło ono 6%. Jak mówi dr Wiesława Gierańczyk, dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy. Widzimy przez te 2,5 roku tendencję do zmniejszania się stopy bezrobocia, a szczególnie w ostatnich miesiącach, od lutego do czerwca. Co to dla nas oznacza? Że wśród ludności aktywnej zawodowo jest coraz mniej osób bezrobotnych. Czyli jeżeli stopa bezrobocia rejestrowanego wynosi 4,9%, to oznacza, że na 1000 osób aktywnych zawodowo 49 jest zarejestrowanych bezrobotnych. Nie ma problemu ze znalezieniem pracy, ale należy zwrócić uwagę, że w skali Polski jest to bardzo zróżnicowane regionalnie. Twarde dane statystyczne mówią zawsze o liczbie miejscach pracy, a nie zawsze pokazują jakość tej pracy. Podkreśla Tomasz Starzyk z Dun & Bradstreet. Krótko mówiąc, mamy bardzo dużo wakatów na stanowiskach dla pracowników niewykwalifikowanych. Natomiast jeżeli chcemy zmienić pracę na lepszą, lepiej płatną, to nie zawsze jest już tak różowo. To obniżenie, które teraz było, przede wszystkim to jest efekt sezonowy. Wynika to z tego, że w cieplejszych miesiącach firmy rekrutują nowych pracowników właśnie do takich prac, które można wykonywać w lato. Przykładowo budownictwo, hotelarstwo czy gastronomia. Dawid Sułkowski, analityk w zespole makroekonomii Polski Instytut Ekonomiczny. Stopa bezrobocia rejestrowanego to jest około 5%, a stopa taka rzeczywista bezrobocia, czyli na podstawie danych ankietowych, to jest około 3%. I ona tutaj w ostatnich miesiącach nam się troszeczkę podniosła. Co jest przyczyną spadku stopy bezrobocia? Ta stopa bezrobocia spada z jednej strony dlatego, że mamy aktywny rynek pracy, a z drugiej to wynika z dużej części z demografii. Coraz więcej osób odchodzi z rynku pracy, społeczeństwo nam się starzeje i łatwiej jest osobom wchodzącym na rynek pracy i takim, które chcą zmienić pracę, łatwiej jest ją zmieniać. I z tego powodu krócej przebywają w okresie, kiedy są bezrobotne. I ta stopa bezrobocia jest właśnie niższa. W czerwcu 2024 roku najniższa stopa bezrobocia rejestrowanego była w regionie warszawskim stołecznym i wyniosła niespełna 2,1%. Natomiast region o najwyższej stopie bezrobocia to jest region mazowiecki i podkarpacki, w których stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła ponad 8%. Niestety w Polsce coraz mniej się produkuje, więc i tych zakładów produkcyjnych jest coraz mniej, natomiast bardzo dużo miejsc pracy wolnych jest w firmach usługowych, to znaczy gastronomia. Ostatnie badania pokazują, że liczba restauracji w Polsce bardzo mocno wzrosła, więc i też zapotrzebowanie na personel w sektorze horeka jest dosyć duży. Na pewno bardzo dużo wakatów jest w transporcie i w budownictwie. Nie mamy problemów z bezrobociem w większych miastach. Oczywiście Warszawa, zapotrzebowanie na pracowników jest spore i w konsekwencji bezrobocie jest niskie. Pozostałe większe miasta, Kraków, Wrocław, Poznań. Gorzej sytuacja wygląda w obszarach małych miast, wsi, gdzie ten dostęp do rynku pracy jest trudniejszy. Na koniec czerwca bieżącego roku wśród pracujących większość stanowili mężczyźni, natomiast wśród bezrobotnych zarejestrowanych więcej było kobiet. Niskie bezrobocie to bardzo dobra informacja dla osób poszukujących pracy. Jednak pracodawcy mogą mieć problem z naborem osób o odpowiednich kwalifikacjach. I to pierwszy taki miesiąc, gdy wskaźnik bezrobocia spadł poniżej 5%. Jak słyszeliśmy, to efekt dobrej sytuacji na rynku pracy oraz zmian demograficznych. No a z raportu Głównego Urzędu Statystycznego można wystuć wniosek, że na koniec roku stopa bezrobocia może utrzymać się na właśnie niezmienionym poziomie. Około 5, a być może także i poniżej 5%. 2 2 7 3. Ciekaw jestem Państwa pracodawców, szczególnie teraz zdania, w jakich branżach brakuje rąk do pracy, a szczegółowo w jakich branżach brakuje fachowców. Czekamy na sygnały pracodawców. 2 2 7 3. I took a page out of your favorite book. You sold me lies just by the way you look. Taught me a language that I'll never speak. Baby, that ain't for me. That ain't for me. I dug my grave watching the way you move. You took me higher than I ever flew. Too many times gave you a second chance. Baby, I'm just a man. Thinking about you late night, no, for running around. Pan Jerzy podpowiada, w jakich branżach brakuje fachowców. W branży muzycznej. Oj, odważnie, odważnie. Od pana Marcina krótki sygnał z trasy. Właściwie już najwyższy czas odstawić ciężarówkę, zaparzyć popołudniową kawę i zasiąść przed radioodbiornikiem. A więc już po fajrancie, po robocie. Fajrant pan Marcin z Chorzowa na słuchu. Bardzo się cieszę i od pana Artura, restauratora. Brakuje fachowców, brakuje szefów kuchni i brakuje kelnerów. W jakich branżach brakuje fachowców? Czekamy na sygnały pracodawców. 2 2 i 7 3. Kontakt z popołudniową audycją. Zapraszamy do trójki. No a teraz 22 minuty po godzinie 16. Myślę, że temat, do którego co jakiś czas wracamy, teraz inaczej. Bo nie tylko butelki i puszki, ale i słoiki. Od przyszłego roku ma ruszyć system kaucyjny, który stopniowo będzie rozbudowywany. Nie od razu słoiki, ale spokojnie. Coraz głośniej mówi się o tym, że z czasem kaucją zostaną też objęte słoiki, a opakowania będą mniej wymyślne i bardziej ustandaryzowane. Więcej na ten temat Kuba Witkowski. Czy to butelka z kaucją, czy może bez kaucji? Ten dylemat ma każdy amator i amatorka piwnego rzeźwienia. To na przykład takie butelki są bezzwrotne u nas. Których jest więcej? Zwrotnych czy bezzwrotnych? Zwrotnych jest więcej. Ale nawet jeśli butelka jest zwrotna, nigdy nie ma gwarancji, że sklep ją przyjmie. No pani się zreflektowała i przyjęła te butelki, aczkolwiek też musiała pytać koleżanki, czy czasem może... Ten koszmar ma zakończyć się wraz z wprowadzeniem systemu kaucyjnego i to już od nowego roku. Wiemy, że w systemie kaucyjnym będą opakowania z tworzyw, butelki PET. Mówi Filip Piotrowski, ekspert organizacji UNEP GRIP Warszawa. Wiemy, że będą w nim puszki na napoje i wiemy, że będą w nim też butelki szklane wielokrotnego użytku, czyli te butelki zwrotne, które znamy już teraz, że je wszystkie będziemy mogli oddawać w ramach systemu kaucyjnego. Kaucja za butelki PET wyniesie 50 groszy, a za szklane złotówkę. W dużych sklepach staną specjalne automaty, w mniejszych oddamy opakowania tak jak dotychczas. Bardzo dobrze. Ja bym nie miała nic przeciwko temu. Będzie może mniej tych śmieci i... Polak to tak jest, że musi dostać za coś karę albo musi pieniądze, to wtedy tak. A tak to wyrzuci, bo nie, no. Proste, no. Tyle, że dyskusje co do ostatecznego kształtu tych regulacji wciąż trwają. Na pewno 2025 rok będzie czasem przejściowym. Ale to też nie jest nic złego, bo to jest bardzo skomplikowane przedsięwzięcie, które trzeba stworzyć, trzeba dostarczyć automaty do sklepów, trzeba popisać umowy z tysiącami tych sklepów, trzeba stworzyć logistykę. Ale z czasem, o czym mówiła w wywiadzie dla Rzeczpospolitej wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska, zostanie też wprowadzona butelka standardowa. Może na początek będzie to standardowa butelka na piwo, a w dalszej kolejności butelki na wódki, wodę, soki, a w przyszłości może też słoiki. Dlaczego nie? A to by oznaczało, że w kolejnych latach system kaucyjny obejmie też weki. Pytanie, czy same szklane słoiki, czy może także nakrętki typu twist-off? Możemy sobie wyobrazić, że on spokojnie będzie obejmował i szkło, i nakrętkę. Bo to tylko kwestia odpowiedniego skalibrowania automatów. Kaucja siłą rzeczy spowoduje też, że takie opakowania znów będą wysokiej jakości. Jednak system kaucyjny, a właściwie pośpiech w jego wprowadzaniu, budzi duże wątpliwości samorządów. Segregując na 5 frakcji, tak naprawdę już spełniamy nasze podstawowe wymagania. Mówi Olga Goitowska, szefowa zespołu do spraw gospodarowania odpadami w Unii Metropolii Polskich. I to absolutnie wystarczy do tego, żebyśmy byli w stanie odzyskać surowce zawarte w pojemnikach i poddać je recyklingowi. Stąd też nasze stanowisko ze strony samorządowej jest takie, że system kaucyjny z tego chociażby tytułu powinien wyjść później. Zdaniem samorządów mamy jeszcze 5 lat na wdrożenie systemu kaucyjnego, bo tak mówi jedno z rozporządzeń. Tyle, że co z tego, skoro od przyszłego roku musimy odzyskiwać aż 77% butelek PET? I w Polsce nie da się tego zrobić inaczej niż w systemie kaucyjnym, ponieważ jeśli chodzi o jakość zbiórki selektywnej, systemy gminne zdecydowanie zawiodły. I to trzeba powiedzieć bardzo mocno. One nie działają. W Polsce selektywnie zbiera się raptem 30% butelek PET. To jest przepaść. O, nawet widzi pan, ile jest załadowane. Tych kontenerów, tak jak tu widać, jest 5, gdzie tutaj są 2 na papier i odpady surowcowe. Nie zrobimy tej zbiórki w inny sposób, nie spełnimy wymogów Unii Europejskiej w inny sposób niż wprowadzając system kaucyjny i stąd ten pośpiech. Pośpiech wynika z prawa unijnego, ale z innej dyrektywy. Samorządy są za szybkim wprowadzeniem systemu kaucyjnego, a to dlatego, że jak przekonują, po prostu toną w śmieciach, co podkreśla także resort klimatu i środowiska, który zapowiada ustandaryzowanie butelki po piwie czy wódce w planach. Jak słyszeliśmy, także skup słoików. Ciekaw jestem, czy za rok, dwa, za kilka lat usłyszymy coś takiego. No, weź idź z koszem i skocz do skupu oddać butelki i słoiki. Ciekaw jestem Państwa zdania na ten temat. Nie tylko butelki, nie tylko puszki, ale także słoiki do skupu. 2 2 7 3 zachęcam do kontaktu. Naniosłaś mi do domu śniegu po środku lipca. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Karaś Rogucki w Popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Państwo podpowiadają, że problem ze słoikami jest jeszcze inny. Chodzi o nakrętki. Nie trzymają przetworów. Albo przeskakują, przekręcają się, albo po wekowaniu po prostu puszczają. Swoją drogą ciekaw jestem, kto z Państwa w tym roku robił ogórki. Udały się? Małosolne? Proszę się pochwalić. 2 2 7 3. Już za chwilę wiadomości ekonomiczne i prognoza pogody. Zapraszamy do reklamy. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka z o. Żegnamy reklamy. To już 16:30. To oczywiście te najważniejsze informacje, które przedstawiliśmy kilka chwil temu. Najniższe bezrobocie w historii stało się faktem. Stopa bezrobocia spadła poniżej 5%. No, ciekaw jestem także, bo i to pytanie zadane zostało. Kto w takim razie jest teraz tymże bezrobotnym? No i pozostałe tematy i pytania, które dziś pojawiły się w audycji popołudniowej, że to pierwszy taki miesiąc, gdy wskaźnik bezrobocia spadł poniżej 5%. No, jak wiemy, to efekt dobrej sytuacji na rynku pracy oraz zmian demograficznych. Słyszeliśmy to dziś. Mamy najniższe w historii zarejestrowane bezrobocie w Polsce. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w czerwcu wyniosło 4,9%. Mówiliśmy o tym, co to oznacza zarówno dla czynnych zawodowo Polaków, jak i dla pracodawców. No, wnioski są chyba proste. Bo z raportu GUS wynika, że na koniec roku stopa bezrobocia może utrzymać się praktycznie na niezmienionym poziomie. A w jakich branżach brakuje fachowców? Przypomnę, czekamy na sygnały od Państwa. 2 2 7 3. Czas na wiadomości ekonomiczne. W studiu Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. No i zaczynamy od tematu, oczywiście, który jest trochę związany z rynkiem pracy, nawet bardzo, ale niestety od tej gorszej strony. Mowa o masowych zwolnieniach w PKP Cargo. Chodzi nawet o 30% załogi, czyli ponad 4100 osób. Tak czytamy w komunikacie wydanym przez kolejową spółkę, a to już wypowiedź jej prezesa Marcina Wojewódzki dla TVN24. Zarząd PKP Cargo podjął uchwałę, która jest kolejnym etapem w procesie. Natomiast niestety sytuacja spółki, to gdzie jesteśmy, zresztą zapowiadaliśmy to od pewnego czasu, ona nie ma innego wyjścia niż uratowanie ponad 10 tysięcy miejsc pracy, a jednym ze sposobów jest niestety także przeprowadzenie zwolnień grupkowych na 4142 osoby. Spółka PKP Cargo poinformowała, że zwolnionym pracownikom będzie przysługiwać odprawa, uzależniona od okresu zatrudnienia. Prezes spółki od kilkunastu tygodni powtarza, że ta jest zadłużona, nie reguluje części zobowiązań i wymaga głębokiej restrukturyzacji. PKP Cargo jest w największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce. Część klientów firmy Zalando otrzyma vouchery o wartości 40 zł. Tak zdecydował prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sklep internetowy nie poinformował klientów, jak dokładnie rozkłada się podział obowiązków między platformą a sprzedającym. To jedna z przewin, jakie zaciągnęła właśnie spółka Zalando. Klienci często nie wiedzieli, kogo informować o odstąpieniu od zakupu, do kogo kierować reklamacją, ani do kogo wysłać zwracany towar. Tak mówi szef Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny, a my kończymy serwis ekonomiczny jeszcze notowaniami walut. Za franka płacimy 4,47, za euro 4,29, za funta brytyjskiego 5,11, za dolara 3,95. Jutro pogodnie, ale będzie się chmurzyć głównie nad morzem oraz na wschodzie. Przelotnie popada deszcz, na wschodzie niewykluczone burze z gradem, a jutro od 17 stopni na Podhalu, 20 na Wybrzeżu, 22-23 stopnie w większości regionów. Najwyższa temperatura w centrum kraju do 25 stopni Celsjusza. Udał się urlop? Udał się, udał. Uśmiechnięty, zadowolony, wypoczęty. Ku chwale rozgłośni. Ta ostatnia niedziela była najcieplejszym dniem od początku pomiarów. Mamy historyczny rekord dziennej średniej temperatury globalnej. Mamy. No ale czy mamy się z czego cieszyć? To pytanie zadałem także Państwu w mediach społecznościowych. Proszę zajrzeć i proszę posłuchać rozmowy. Już za chwilę z naszym gościem porozmawiamy o upałach. Proszę zostać z Trójką. Professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. God, I'm in the centuries, anxiety. Yes, it plays on him. Lives in a house, very big house in the country. Watching afternoon repeats and the food he eats in the country. Takes a manner of pills and piles up analyst bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going jack and jolly. In touch with his own mortality. He's reading balls like looking bad posts. It's a helping hand that makes you feel wonderfully blind. But it makes that heart start to drive simple. Lives in a house, a very big house in the country. He's got a fog in his chest, so he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. Says she comes to no harm on the animal farm in the country. In the country. Blair w popołudniowym. Zapraszamy do trójki za 23 minuty 17. Zapraszamy do trójki. Tak jak wspomniałem, czytam to raz jeszcze i nie mogę uwierzyć, że ta ostatnia niedziela była najcieplejszym dniem od początku pomiarów. Mamy historyczny rekord dziennej średniej temperatury globalnej. To właśnie, ale pytanie, czy mamy się z czego cieszyć? Jest to z nami profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Gorący temat, choć nie w takie upalne, gorące popołudnie, tak bym powiedział. Tak, rzeczywiście gorący temat. Rekord, który padł 21 lipca, przebił rekord z poprzedniego roku. Zdaje się, z 6 lipca, tak. Wynotowałem sobie. 6 lipca 2023. No to też daje nam do myślenia, że rekord po rekordzie, rok po roku. No właśnie, to jest moim zdaniem coś, na co powinniśmy zwrócić uwagę, bo rzeczywiście rekordy czy anomalie, gdy myślimy o takich zjawiskach, one się zawsze zdarzają i zawsze gdzieś się pojawiają, natomiast jeżeli rekord bije rekord rok po roku, to, no to już trzeba niestety taką rzecz wpisać w zasadę, czyli nie wyjątek od reguły zasada. I mi się wydaje, że ci, kto troszkę obserwują warunki klimatyczne także w Polsce, wiedzą, że należało się tego spodziewać. Aczkolwiek... A czyli to nie jest anomalia, to normalne, to nowa norma, tak bym powiedział, to nowy standard? Jeżeli tak, ja myślę, że to już powinniśmy zacząć patrzeć w ten sposób, bo proszę zauważyć, że to generalnie temperatura rośnie już od lat 40. i to tak bardzo fajnie, wyraźnie. Natomiast w 2023 on się urwał, można powiedzieć tak kolokwialnie. Było bardzo wyraźnie widać, jak ucieka w górę, po czym zaczął się 2024 i też, że tak powiem, poszedł mocno w górę. Trochę jakby ucieczka z peletonu, mówiąc tu kolarskim językiem. Natomiast coś, co nie powinno napawać optymizmem, bo po prostu ten trend już się utrzymuje, umacnia i po prostu temperatura rośnie w górę. Średnia dzienna temperatura globalna minioną niedzielę wyniosła 17,9 stopnia Celsjusza, co czyni ten dzień, przypomnę, najcieplejszym w historii pomiarów, czyli od co najmniej 1940 roku. Tak ustalili naukowcy działający w unijnym programie obserwacji Ziemi Copernicus Climate Change Service. Panie profesorze, skąd takie gorąco? Wyprowadziliśmy z równowagi globalnej klimat, no, trzymając się tej kolarskiej terminologii, ani w jedną, ani w drugą stronę nie możemy się przechylić, by nie przewrócić. Przecież zmiany klimatu zdarzały się w przeszłości. Zatem w czym problem? Znaczy, to jest kilka problemów, ale ja może powiem, opiszę ten podstawowy, że w wielu przypadkach, gdy rozmawiamy o klimat, to tak powiedzmy niektórym się wydaje, że klimat to jest taki zbiór liczb, który można w taki albo w inny sposób traktować, ale tak naprawdę chodzi o system klimatyczny, czyli o pewien układ mórz, oceanów, lądów, atmosfery, jeszcze paru innych czynników i oczywiście człowieka. Ten system, on działa według określonych parametrów. No jednym z nich jest temperatura, tak jak temperatura człowieka też jest pewnym parametrem. No i oczywiście, gdy spojrzymy na to, to zmiana całego systemu powoduje ucieczkę tego parametru termicznego w górę. Właśnie to obserwujemy. Warto o tym też pamiętać, że te wysokie temperatury, im towarzyszyły wysokie temperatury oceanu. Znowu powiem, zaobserwowaliśmy w zeszłym roku taką ucieczkę od peletonu temperatury oceanów globalnie i też Oceanu Atlantyckiego. No i w ten sposób widzimy, że w tej historii biorą udział oceany, ale nie tak jak spodziewali się sceptycy, którzy twierdzili, że będą chłodzić system. Czyli tym skomplikowanym, dobrze naoliwionym systemie naczyń połączonych ta temperatura jako ten czynnik ludzki, tak, wpływa na te pozostałe, tak to rozumiem, najbardziej. Absolutnie tak. I gdy na przykład ktoś bagatelizuje zmianę klimatu, to najczęściej mówi o tym, że w zasadzie jest to niewielka różnica. Natomiast szukając jeszcze raz tej analogii z człowiekiem, łatwo sobie wyobrazić, że temperatura 36,6 czy 4 zależy, do jakich standardów się odwołamy, wzrośnie o 1,5 stopnia, to my wszyscy wiemy, że to już jest taka porządna gorączka. Natomiast dokładnie tak samo jest z systemem klimatycznym. Ten parametr się bardzo mocno wychyla, temperatura w górę. No i oczywiście z tego wynikają określone skutki. Ach, szczególnie u mężczyzny, takie podniesienie temperatury ciała o pół stopnia, to już jest walka o życie, prawda? Jako mężczyźni możemy przytaknąć. Tak, ale trzeba też dodać, że już też, jak pan wspomina, ten żart, to kiedyś wspomniałem go, ten żart przy studentach z innych krajów i okazuje się, że tylko w Polsce mężczyźni są, że tak powiem, hipochondrykami aż tak bardzo, tak? Ciężko doświadczeni wysoką gorączką o pół stopnia wyżej niż norma. Panie profesorze, to na poważnie, co obecnie naukowcy mówią o rosnącym kryzysie klimatycznym? Ta koncentracja gazów cieplarnianych w atmosferze pochodzących ze spalania węgla, gazu i ropy, to gra pierwsze skrzypce? Jedynie błyskawiczna rezygnacja właśnie z tychże spalania paliw kopalnych może zapobiec dalszym zmianom klimatu? No, to co pan powiedział, tak to właśnie wygląda, bo to jest też kolejna rzecz, o której często zapominamy, gdy już przyjmiemy fakt, że mamy do czynienia z systemem, dużym systemem wód, lądów, atmosfery i czynników antropogenicznych, to pamiętajmy, że duży nie znaczy stabilny. I w przypadku tej emisji gazów szklarniowych można w pewnym sensie bagatelizować stężenie dwutlenku węgla w atmosferze. Natomiast pamiętajmy, że jeżeli system jest w stanie równowagi, a go odpowiednio daleko od tej równowagi odchylimy, to system zaczyna, że tak powiem, kierować się w kierunku innej równowagi. Trochę jak z człowiekiem. Nieważne, czy ja ważę 50 kg, czy 150, jak podłoży mi ktoś nogę odpowiednio, to ja się przewrócę i ze stanu stojącego znajdę nowy stan leżący. Po drodze będę oczywiście upadał i to też będzie czasami nawet widowiskowe. Coraz goręcej, zatem montujemy coraz więcej klimatyzatorów zasilanych prądem z węgla, przypomnę, to zwiększa efekt ogrzewania, no i pojawia się błędne koło. Tylko człowiek może to zatrzymać, panie profesorze? Energia z wiatru, wody może być rozwiązaniem? Właściwie jak możemy walczyć? Tylko człowiek może to zatrzymać, bo człowiek to zdeterminował i też powiedzmy, że w zasadzie ten czas nam bardzo mocno ucieka, bo jak ja mówiłem o tym podstawianiu nogi gigantowi systemowi klimatycznemu, to pamiętajmy, że on do tych 2 stopni Celsjusza wychylenie jest w stanie znieść. Krótko mówiąc, tak jakbyśmy się lekko jako człowiek bujnęli to w prawo albo w lewo. W przypadku, gdy przekroczymy wartość tą krytyczną 2 stopni, to już zacznie się to wszystko samo przewracać. No i oczywiście można by i to bagatelizować, natomiast doświadczenia chociażby ostatnich dni albo ostatnich lat w Polsce widać, że ten wzrost temperatury to nie jest tylko i wyłącznie, że tak powiem, to nie są tylko i wyłącznie takie miłe wakacje nad Morzem Bałtyckim. Spełnienie życzeń takich właśnie, pogody, żeby było ciepło, żeby było słonecznie podczas urlopu. Czym to grozi? Tak sobie myślę, pierwsze co przychodzi do głowy, brak wody albo zagrożenie żywnościowe. No wie pan, i tu się też zaczyna ciekawa historia, bo z jednej strony my w Polsce tego zagrożenia żywnościowego nie odczuwamy tak bardzo, bo mamy nadmiar, mamy nadprodukcję. I w sumie jesteśmy jednym z niewielu krajów, która jest samowystarczalny pod względem produkcji żywności, tak nie patrząc na to, że nie możemy mieć bananów, ale generalnie energetycznie produkujemy tyle żywności, że spokojnie możemy z tym przetrwać. To nas może uspokajać, natomiast pamiętajmy, że taka gospodarka rolna jest gospodarką globalną, więc zmiana, zaburzenia gospodarcze, zaburzenia produkcji w innych krajach wywołane także zmianą klimatu, no to będą wpływać na nasze życie już bezpośrednio. Ten globalizm przyjdzie do nas. Trochę to było widać w przypadku rozpoczęcia się tej agresji rosyjskiej na Ukrainę, tego barbarzyńskiego czynu, bo też było widać, że tylko delikatne zaburzenie transportu pszenicy z Morza Czarnego do na przykład Egiptu sprawiło, że od razu mieliśmy reakcję w Egipcie, wysokie ceny żywności, no i zagrożenie bardzo poważne głodem na całym świecie. Świat jest cały zrośnięty w jedną całość, my nie jesteśmy samotną wyspą i ta zmiana klimatu globalna, notująca kolejną rekordowo wysoką temperaturę, dodam, że od 40 lat te obserwacje są prowadzone, no ona wróci do nas bumerangiem, jeżeli sami jej nie doświadczymy od razu. Tak sobie myślę, że na razie omijają nas jedne z tych najtrudniejszych konsekwencji też upałów, to o czym mówiliśmy, brak wody, zagrożenie żywieniowe, ale myślę też o pożarach. No właśnie, władze Wiednia wprowadziły zakaz grillowania w związku z ekstremalnym ryzykiem pożarów lasów. W Macedonii Północnej od początku lipca wybuchło ponad 200 pożarów. W całej Hiszpanii ryzyko pojawienia się nowych pożarów zwiększyło się wraz z nadciągającą nad ten region Europy kolejną falą upałów. Według synoptyków od dziś w kilku regionach, głównie w centrum i na południu Hiszpanii, temperatura przekracza 40 stopni Celsjusza. Ale problemy z upałami nie tylko w Hiszpanii, także na Półwyspie Apenińskim. We Włoszech susza najbardziej dotyka Sycylię. Pierwsze symptomy pustynnienia wyspy pojawiły się 20 lat temu, a w efekcie zmian klimatycznych w tym roku, w porównaniu z rokiem 2004, opadów było aż o 70% mniej. Za to średnia temperatura podniosła się aż o 1,5 stopnia. Wyspa nagrzewa się o 20% szybciej niż środkowe czy północne Włochy. Ma to katastrofalne skutki dla rolnictwa i hodowli. Wody brakuje wszędzie. Poza tym doszło do awarii przestarzałych pomp tłoczących, a wodociągi są dziurawe jak sito, tracą co najmniej 30% wody. W Palermo i kilku innych miastach woda w kranie jest tylko przez kilka godzin dziennie, a w niektórych sycylijskich miasteczkach, jak na przykład w Caltanissetcie, nie ma jej już od 45 dni. Rozwożona jest beczkowozami, długie kolejki ustawiają się już w nocy. Naturalnie brak wody bardzo zniechęca turystów. Susza jest powodem katastrofy gospodarczo-finansowej Sycylijczyków. Wyspa żyje przecież z turystyki i rolnictwa. Kwitnie za to nielegalny handel wodą. Od lat krocie zarabia na tym mafia. Co roku policja na Sycylii odkrywa podziemne mafijne rezerwuary wodne. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Brak wody pitnej, o której mówił nasz korespondent, także w Grecji. Tam zamknięto Akropol. W Serbii niemal zupełnie wyschło jezioro Rusanda. Panie profesorze, Światowa Organizacja Meteorologiczna Kopernikus ostrzegały 3 miesiące temu, że temperatura w Europie rośnie dwukrotnie szybciej niż średnia światowa. Zatem jaka przyszłość? Będziemy przenosić się na północ? No, tak, wszyscy mówią o tym przenoszeniu na północ jako pewien sposób na rozwiązanie problemu, ale trochę mi się przypomina film Matrix, w której jeden z programów opisuje człowieka, że wszystko, co potrafi robić, to wykończyć środowisko w danym miejscu, później szukać następnego, w którym może zrobić dokładnie to samo. To nie jest sposób na zrównoważony rozwój, bo zwyczajnie środowisko powinno służyć, mam na myśli także klimat, następnym pokoleniom i ucieczki z takiego układu po prostu nie ma. A druga sprawa, to warto dodać, że jest nas 8 miliardów na Ziemi. Jak wszyscy teraz, że tak powiem, podejmą decyzję, że się przenoszą dalej na północ, czy dalej na południe, na południowej półkuli, no to w zasadzie możemy sobie wyobrazić, że to nie będzie komfortowy czas. To, co mówiłem o zmianie, że zmiana jest zawsze spektakularnym zjawiskiem. No i oczywiście w wielu przypadkach też trudno skutki tej zmiany przewidzieć. Natomiast no tu gołym okiem widać, jak Śródziemie, nawiasem mówiąc, zgodnie z projekcjami zaczyna cierpieć na niedobory wody. Zatem konieczna jest, nazwijmy to, rewolucja społeczna w naszym myśleniu. Bo już nie myśląc wprost o planecie, o ekologii, o wyniosłych, ważnych hasłach, które bierzemy sobie do serca bądź nie, ale po prostu o zwykłym, najnormalniejszym świecie, komforcie naszego życia. Ja tu z rewolucjami to jest często tak, że to słowo jest dość takie owiane złą chwałą, bym powiedział. Natomiast ja bym powiedział tak, nam potrzebne jest przede wszystkim rozumne postępowanie, a w rozumne postępowanie podpowiada umiar, oszczędność i przede wszystkim długofalowe myślenie. Krótko mówiąc, brakuje nam w bardzo dużym stopniu długofalowego myślenia. Myślenia o tym nie co za chwilę albo co za tydzień, tylko co za parędziesiąt lat. Szybko chcemy rozwiązać różne problemy, często stosując proste metody. Wspomniał pan chociażby tu o włączeniu klimatyzatorów. I często na długi dystans łatwo przewidzieć, że to zadziała w odwrotny sposób, jeszcze wzmocni pewne problemy. Także potrzebujemy może niekoniecznie rewolucji, ale przede wszystkim rozumności, długofalowego myślenia. Nie takich doraźnych może rozwiązań. Profesorze, upały to raz, a dwa, może nawet trzy, to ekstremalne zjawiska pogodowe, burze, wichury, nawałnice. Tylko w czerwcu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało aż 16 alertów pogodowych. To teraz może o tej gwałtowności pogody. Gorąco, upalnie, ale i burze, nawałnice, miejscowo, lokalnie. Taka będzie wakacyjna codzienność za 5-10 lat? Dobrze, że pan ten temat, że tak powiem, rozpoczął, bo ta zmiana klimatu w zasadzie, gdy spojrzymy na Polskę, ale nie tylko na Polskę, na cały świat, ona ma dwie odsłony. Z jednej strony, gdy przychodzi okres bezdeszczowy, to de facto mamy do czynienia najczęściej z coraz głębszymi suszami. Tutaj wspomniany przykład Palermo, ale generalnie chociażby 2019 rok, to było tylko 5 lat temu, to była rzeczywiście mocna katastrofa, jeżeli chodzi o niedobory wody. Ten rok, 2024, ja nie wiem, czy on nie będzie cieplejszy niż 2019, tyle tylko, że taką nakładką, która sprawia, że my nie zauważamy, że mamy kolejny rekordowo ciepły rok, jest to, że po prostu obserwujemy opady. I teraz tak, z jednej strony w tej gorącym powietrzu jest dużo wody, więc co jakiś czas wilgotne i ciepłe powietrze jest powietrzem niesennym, tak jak odczuwamy, tylko jest bardzo nerwowym, więc co jakiś czas gdzieś wylewa się bardzo dużo ilość wody i sprawia takie wrażenie, że wokół nas jest dość zielono, ale przyjdzie taki rok, może to nie jest 2024, kiedy będzie jeszcze cieplej, bo temperatura cały czas rośnie także w Polsce, a nie będzie tak mocno padać. I wtedy poczujemy właśnie tą drugą odsłonę, czyli odsłonę tą suszową. No wtedy będziemy naprawdę nasłuchiwać bardzo mocno wiadomości z rolnictwa. I no i wiadomo, to bym powiedział wręcz, powiem z takim nieprzyjemnym zadowoleniem, że wiadomo, że Wielkopolska, Lubuskie, a później Łódzkie i Lubelskie kolejny raz dowiedzą się, jak spada produkcja, bo brakuje wody. Profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za podzielenie się tą wiedzą. Dziękuję bardzo, miłego popołudnia. Dziękuję bardzo, wzajemnie. Audycja popołudniowa za 6 minut 17. Znowu czuję się jak cień, oczy mam zalane smutkiem. Samotność jest jak deszcz, nie ma mnie bez ciebie i ciebie też. A mogłem mieć góry, odrobinę więcej, trochę pokory. Naszą miłość mogłem być dalej, zamiast tańczyć teraz w głupiej zabawie. Tak, ja chcę być wyżej, trochę wyżej, nie znaczy więcej, a pewnie się czuć. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej, poczuć nadzieję, tak w pełni, nie w pół. Ja chcę być wyżej, lekko wyżej, chcę iść do góry, nie w żaden bok. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej, aż miłość przyjdzie jak głodny kot. A mogłem mieć góry, odrobinę więcej, trochę pokory. Naszą miłość mogłem być dalej, zamiast tańczyć teraz w głupiej zabawie. Tak, ja chcę być wyżej, trochę wyżej, nie znaczy więcej, a pewnie się czuć. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej, poczuć nadzieję, tak w pełni, nie w pół. Ja chcę być wyżej, lekko wyżej, chcę iść do góry, nie w żaden bok. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej, aż miłość przyjdzie jak głodny kot. Ja chcę być wyżej, trochę wyżej, nie znaczy więcej, a pewnie się czuć. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej, poczuć nadzieję, tak w pełni, nie w pół. Ja chcę być wyżej, lekko wyżej, chcę iść do góry, nie w żaden bok. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej, aż miłość przyjdzie jak głodny kot. Najwyższa temperatura to pierwszy temat upały, a drugie najniższy wskaźnik bezrobocia. Dwie dwójki, siedem trójek. Brakuje tak naprawdę w każdej branży. Niestety brakuje też miejsc pracy dla ludzi powyżej 30 roku życia, dlatego że wiadomo, ulga jest dla studentów. Podwyższony ZUS generuje problem zatrudnienia, a największy problem zatrudnienia moim zdaniem będzie na koniec roku, kiedy najwięcej małych firm zacznie się zamykać. Dwie dwójki, siedem trójek, za chwilę serwis o 17. Zapraszamy do reklamy. No hej, mówi Konrad. Mam nowe auto. I to jakie? Toyota Corolla hybryda piątej generacji. Najpopularniejszy w tym kraju samochód już od 3 lat. Czego on nie ma? System multimedialny Toyota Smart Connect z 4-letnią darmową transmisją danych. Systemy bezpieczeństwa Toyota Safety Sense, światła LED do jazdy dziennej i dwustrefowa automatyczna klima. Wszystko w standardzie. A teraz jeszcze z korzyścią do 14 tysięcy złotych na sezonowej wyprzedaży. Prosty wybór. Dzień dobry. Mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił mikserostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Mikserostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za mikserostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Na dwójkowej jazzowej estradzie Marcin Masecki, Piotr Damasiewicz, Wojtek Mazolewski oraz kilkunastu innych czołowych muzyków na koncercie dla pokoju Music for Peace. Zupełnie nowa, jazzowa, improwizująca orkiestra wystąpi w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Muzycy całe swoje honorarium przeznaczą na pomoc dla Ukrainy. Zapraszamy w niedzielę, 28 lipca o godzinie 19. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl. Koncert powstał we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Och, gorąco dziś. Oj tak, mamo. Andrzej, a w taką pogodę jakie elektrolity byś nam polecił? Ty się na tym znasz. Ale dla ciebie czy rodziców? A to ma znaczenie? Kolosalne. Dla rodziców zdecydowanie Hydrooptima Senior. W ich wieku muszą uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Suplement diety Hydrooptima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały na mnie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne.